دا بدرستور سالارا محمد خیر الابرارا ستا اصحاب لکستوری بارا بردستا پلارا ستا اصحاب لکستوری بارا بردستا پلارا دا بدرستور سالارا محمد خیر الابرارا ستا اصحاب لکستوری بارا بردستا پلارا ستا اصحاب لکستوری بارا بردستا پلارا ستا پپلی یہ مغلوب ہر اغیارا پا میدان دا ماری کی یہ مغلوب ہر اغیارا ستا اصحاب لکستوری بارا بردستا پلارا دا بدرستور سالارا محمد خیر الابرارا ستا اصحاب لکستوری بارا بردستا پلارا ستا اصحاب لکستوری بارا بردستا پلارا کلمہ دا وحدانیتی پس روی نکڑا را پاندا دا سرونو پاکی ماتی رسا والای سپین اسلام دا دا سرونو دا اسلام پا قوانینو مستقیم خدای پلارا دا اسلام پا قوانینو مستقیم خدای پلارا ستا اصحاب لکستوری بارا بردستا پلارا دا بدرستور سالارا محمد خیر الابرارا ستا اصحاب لکستوری بارا بردستا پلارا ستا اصحاب لکستوری بارا بردستا پلارا ابو بکر کا عمر و کا عثمان و کا حیدر و پر اختیار چی عاشقان دا خپل محبوب خپل دلبر و پر اختیار چی عاشقان دا خپل محبوب خپل دلبر و ټول لبیک لاس پنامو خوک جانان تا وفادارم تو لبیک لاس بس پنامو خوگ جانان تا وفادارا ستا اصحابو لکستوری برابر دستا پلارا دا بدری ستورو سالارا محمد خیر الابرارا ستا اصحابو لکستوری برابر دستا پلارا ستا اصحابو لکستوری برابر دستا پلارا تاریخونا پنسرت دا کردگارا تورتمونا ایران اکڑل پنسرت دا کردگارا تا اصحابو لکستوری برابر دستا پلارا دا بدری ستورو سالارا محمد خیر الابرارا ستا اصحابو لکستوری برابر دستا پلارا تا اصحابو لکستوری برابر دستا پلارا سالونا دید دوی هر یو کردارا طول امتا می سالونا دید دوی هر یو کردارا تا اصحابو لکستوری برابر دستا پلارا دا بدری ستورو سالارا محمد خیر الابرارا ستا اصحابو لکستوری برابر دستا پلارا تا اصحابو لکستوری برابر دستا پلارا ملنگان و حقیقت کی مطمئن پا امارت کی خاص پا مینا دا خدا مست و شاکرین پا هر حالت کی خاص پا مینا دا خدا مست و شاکرین پا هر حالت کی روح ما او بینهم اشد على الكفار رحماء بينهم أشد على الكفار تا أصحاب لك استوري برابر دستا پلارا دا بدرستور سالارا محمد خیر الابرارا ستا اصحاب لکستوری برابر دستا پلارا ستا اصحاب لکستوری برابر دستا پلارا مونت پاتی پا میراس کی تری میڈانا او حمد دا نصر سپن او نجاہ مال او نا پیسی او نا دولت دا نصر سپن او خوزای فاتری نا قربان شم یو زلنا په هزار وارم خوزای فاتری نا قربان شم یو زلنا په هزار وارم تا اصحابو لکستوری برابر دستا پلارم دا بدرستو رو سالارم محمد خیر الابرارم ستا اصحابو لکستوری برابر دستا پلارم ستا اصحابو لکستوری برابر دستا پلارم ستا اصحابو لکستوری برابر دستا پلارم.